Psalmus alter, secundum Vulgatam juxta Hebraicum translatus. Quare turbabuntur gentes, et tribus meditabuntur inania, consurgent reges terre, et principes tractabunt pariter adversum Dominum, et adversum Christum eius. Disrumpamus vincula eorum, et projiciamus a nobis laqueos eorum. Habitator celi, ridebit. Dominus subsannabit eos. Tunc loquetor ad eos in ira sua, et in furore suo conturbabit eos. Ego altem orditus sum regem meum super Sion montem sanctum suum. Annuntiabo Dei preceptum. Dominus dixit ad me, filius meus est tu. Ego odie genui te. Postula a me, et dabo tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terre. Pasces eos in virga ferrea, ut vas figuli conteres eos. Nunc ergo, reges, intellegite, erudimini judices terre, servite Domino in timore, et exultate in tremore. Adorate pure, ne forte irascator, et pereatis de via, cum exarserit post paululum furor eos? Beati omnes qui sperant in eum.